Welkom iedereen bij podcast 74 van 15 oktober 2010. Met deze keer onder andere Rutte die niet meer op Hive zit. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij IT-bende 74 van 15 oktober 2010. In de box hangen Helene van Lier, Luc Sala, Bart Klaveren. Bart van Klaveren, nou ja, moet je mij horen. Mijn naam is Martin Broersen. We beginnen met het nieuws, Helene, van Mark Rutte. Die stopt met Hives. We hebben het hier op de IT-bende podcast al meerdere keren over Facebook, Hives en dat soort netwerken. Ook met data van dat soort netwerken die verdwijnt. Maar dat is even nu niet relevant aan de hand van dit onderwerp. Maar wat we wel constateren in onze omgeving is dat de 13-jarige kinderen op Hive zitten. En als ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt, dat ze overstappen naar Facebook. Mark Rutte stopt met Hives. En stapt hij dan over naar Facebook? Nee, hij stopt gewoon helemaal met zijn sociale media. Dus dat is zich wel... Nou ja, ik vind het wel een hele goede manier om in contact te blijven met de mensen. Dus wat dat betreft vind ik het niet heel handig. Je ziet wel dat veel politici overstappen op Twitter. Ja, hij was natuurlijk helemaal een paar jaar geleden wel de place to be als je politicus was. En Balkenende heeft 4 jaar lang best wel actief gehyped. Hij nodigde zelfs mensen uit op zijn verjaardag. Zijn verjaardag met Hive is gevierd. Mm-hmm. Dat soort zaken. Om ook met jongeren wat in contact te blijven. En nu zie je dat Rutte eigenlijk de keuze maakt om niks te doen. Dus dat is best wel opvallend. Maar... Geert Wilders blijft bijvoorbeeld wel twitteren. Nou, is hij niet echt, dat je zegt dan van, dat is voor hem een sociaal netwerk. Want hij zendt daar alleen maar af en toe een opmerking de lucht in. Mm-hmm. Dus, Maxime Verhagen, die heeft sinds de formatie niet meer getwitterd. Maar ik denk eigenlijk, ik hoop wel dat hij dat ook blijft doen. Hij was natuurlijk twitteraar van het eerste uur. Hij was de eerste twitterende politicus. Dus, vind jij je zo geweldig van aan het feit dat hij op een kindernetwerk rondloopt? Maar, dat ik zo geweldig vind dat hij... Moet iemand zich bezighouden met het regeren van het land en niet gaan rondhangen op sociale media? Ja, nou ja, rondhangen erop. Rond. Het is natuurlijk wel een communicatiemethode. Dus net zoals dat jij als minister-president verplicht bent om 1 keer per week een persconferentie te houden. Zou je ook kunnen zeggen van met die persconferentie. Weet je, dus dat communicatieonderdeel van politici, dat is ook een zeer belangrijk aspect. Maar als wij ons eigen antwoorden van je volgen, dan zou je dus kunnen zeggen dat Facebook meer de place to be is voor een politisch in de politiek te zijn. Weet je wat het probleem is met sociaal media? Is dat je nooit precies weet wie je aan de andere kant hebt. Dus ik denk niet dat sociale media de uitgelezen plek zijn om voor burgers contact te zoeken met mensen van het kabinet of zelfs het hoofd van de regering. Nou, als je vraagt op de verjaardag van Rutte. Je weet niet wie er aan de andere kant zit. Dat weet je met sociale media juist veel meer dan dat je een anonieme persverklaring de deur uit doet of dat je op televisie erover praat, dan weet je juist niet wie je aan de andere kant hebt. Je hebt wel, als je datzelfde doet op huis of op Twitter of Facebook, dan krijg je meteen reacties. Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn als je een land wil regeren en de baas bent van de bevolking. En als je dan voor één kanaal kiest, bijvoorbeeld televisie voor je persconferentie, dan, ja, dan mis je toch wel een belangrijk deel van de bevolking. Helemaal van jongeren die toch niet dat wekelijkse gesprek met de minister-president gaan bekijken. Nee, morgen wordt Google TV gelanceerd, zag ik in het nieuws. En vind jij dan dat zo'n minister eigenlijk daar ook morgen op aanwezig moet zijn dan? Dat hij dus op zo'n modern platform ook zijn, dat hij meer die richting op moet gaan, op voor moet zijn. Als iedereen Google TV gaat hebben, dat daar in ieder geval dat ik daar naar de minister-president kan kijken. Ja, nou ja, dat zou ik wel inderdaad een goed idee vinden. Kijk, ik bedoel dat hij niet meer op huis zit. Dat is niet eens het, nou ja, het grootste probleem. Maar dat hij dan zegt van ik ben helemaal niet meer actief op sociale netwerken. Ja, hij zei, er maakt het trouwens wel voorbehoud in dat straks als hij dus als een spreekwoordelijke doos heeft uitgepakt, dan gaat hij nog eens even bekijken wat hij gaat doen. Of hij iets gaat doen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar wat ik zeg, je moet gewoon ook als een minister-president in 2010 je communicatiekanalen kiezen. En communicatie is gewoon een heel belangrijk onderdeel van je werk. En, ja, tot mij zover ben ik het met je eens. Ja. Ja, nou, dus dan moet je niet alleen voor televisie kiezen. Ik zeg ook niet dat hij per se moet gaan hiven, maar hij kan inderdaad ook op Facebook of op Twitter, of op Google TV, wat jij wil. Maar, als je er gewoon niet helemaal niet aanwezig bent op moderne media, ja, dan mis je toch wel, of dan mist de bevolking, een belangrijk deel van de bevolking, toch wat onze minister-president te zeggen heeft. En ze zitten toch allemaal te zeuren over kloof in de politiek en dat bevorder je hier niet mee. Nee. En zijn er andere mensen in de politiek die dat beter doen, vind jij? Femke Halsema is natuurlijk het grote voorbeeld van iemand die dat heel goed inzet. Ja, maar daarmee ook vreselijk kwetsbaar is natuurlijk, hè? Femke Halsema heeft bijvoorbeeld rond die AOW-kwestie op een gegeven moment geroepen dat eigenlijk AOW gekoppeld moest zijn aan werken en aan geld verdienen. Nou, blijkt later dat die gegevens helemaal niet bekend zijn. Hè? Dat de Sociale Verzekeringsbank helemaal niet weet of iemand überhaupt AOW betaald heeft. Alleen maar of je ingeschreven bent. Dus ja. Eigenlijk heeft Femke Halsema dus voor haar beurt geroepen en daarmee zichzelf heel kwetsbaar gemaakt en allerlei kritiek over zich heen gekregen. Van, het is wel leuk dat je op sociale media een beetje uit je intuïtie en een beetje leuke dingen roept. Maar dat wordt er dan wel nagedragen. En ik denk dat maar dit vind ik niet echt een voorbeeld van, dus het komt door Twitter. Dit had ze net zo goed in een televisie-interview kunnen zeggen, of weet ik veel wat. Dus je moet inderdaad sowieso niet voor je beurt gaan praten. Maar er gelden geen andere regels op sociale netwerken wat dat betreft. Dus zij had dit standpunt, als een camera in de buurt was geweest, of als zij dit standpunt per se had willen verkondigen, dan had het overal gekund. Ze had een blog kunnen schrijven. Dus het is niet de schuld van Twitter in dit geval dat ze een keer voor haar woord praat. Maar ja, dan te bedenken wat ze daar allemaal wel aan heeft. En je zegt, je bent kwetsbaar. Ik denk juist dat je de controle terug kunt pakken. Maar even in de politiek, wat heeft ze daar dan aan? Heeft GroenLinks groots gewonnen? Nee. Ja? Oké, om een voorbeeld te noemen, dat is dan niet Femke Halsema, maar wat Pechtold bijvoorbeeld heel goed had gedaan met Twitter, was, dat was een beetje ten nadele van de Volkskrant. Toen hadden wij door een bureau een koopkrachtberekening laten doen. En uiteindelijk had het bureau daarin een foutje gemaakt, vooral een paar fouten. En vooral een fout, waardoor D66 het heel slecht uit de bus kwam. En uiteindelijk hebben we dat ook moeten rectificeren. Maar D66 kwam nog steeds als slechts uit de bus, maar iets minder slecht. Maar Dat was een zaterdag. En onze weekenddienst begint dan om 9:00 of zo. En Pechtold was al vanaf 8:00 was hij actief op Twitter en aan het zeggen van dit klopt niet, want zo en zo. En dat werd allemaal geretweet. Dus je zag ook in het begin van de ochtend ging het af van wauw, koopkracht daalt het meest bij D66, gewoon nou zus en zo. In verkiezingstijd was dit. Hè. Mm-hmm. Dus en vervolgens weet Pechtold, dankzij Twitter eigenlijk weer controle weer terug te grijpen van die van dus nou ja in dit geval de oude media, de krant, die had dat grootgebracht. Normaal zou je daar helemaal niet in zo'n vroeg stadium tegen kunnen ageren, maar nu wist hij meteen nog voordat het gesprek op gang kwam over het koopkrachtverlies bij D66, was het gesprek verworden in Volkskrant, dat klopt helemaal niks van, en dit en dat, een hoax, de koopkracht hoax was het al meteen op Twitter. Nou, dat heeft hij heel slim gedaan. Dus als je zegt, ja, je bent kwetsbaar, je kunt juist de controle terugpakken, je kunt meteen reageren op wat de oude media dus over jou zeggen als dat bijvoorbeeld negatief is. Ja, maar dat is sowieso de kracht. Want er zijn natuurlijk al hele burgeroorlogen ontketend aan de hand van Twitterberichtjes. Dus de kracht van de media is wel bewezen. En dat blijft raar. Ja, voor politici dat Rutte is het zich daar dan helemaal niet meer mee bemoeit. Terwijl het toch een heel krachtig netwerk is. En hij dus in theorie andere mensen in de politiek ook een kans geeft om via dat media veel sterker naar buiten te komen. Ja, ik vraag me ook af of het slim is. Ja. Ja, mag ik wat vragen? Ik merk de laatste tijd dat veel, met name in Amsterdam, heel veel hippe kids, en dan praat ik niet over 13-jarigen hoor, overigens zijn gestapt op pingen. Ja, ze hebben allemaal een BlackBerry of een iPod en met een appje erop. En dan gaan ze pingen. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk mobiel gaan chatten. En waarom doen ze dat? In eerste instantie natuurlijk omdat het gratis is. Hè. Voor sms heb je een bundeltje nodig. Het kost niks. Nou, kost Twitter ook niks. Maar het kost relatief niks. En het gebruik van zo'n ding met zo'n toetsenbordje eronder. Dat staat heel stoer. Hè. Dus die BlackBerry is erg goed verkocht in die groepen eigenlijk. Van hippe gadget kopers. Die in plaats van twitteren of facebooken of chat, maar gewoon gaan zitten pingen. Mm-hmm. Eigenlijk is dat instant message. Pingen is gewoon sms, dus het is niet zo dat omdat ze pingen dat ze niet meer gebruik maken van sociale netwerken. Want dat is iets heel anders. Weet je, daar willen ze hun identiteit op uitdragen. En daar willen ze breder met andere mensen communiceren. Dus ze laten zien, kijk, ik heb zoveel vrienden. Mm-hmm. Pingen is gewoon gratis sms'en. Ja, dat begrijp ik wel, maar er was een tijd dat als je op een feest kwam, en toevallig was ik in de Westergasfabriek van de week, dat mensen dan fotootjes zaten rond te sturen en dat werd dan gelijk op Facebook gezet van oh, leuk feest, dit en dat. En ik zag daar een aantal mensen ook met zo'n dingetje aan de gang. En dan zeg ik, wat doe je nou? Oh, we zitten te chatten met onze vriendjes. Het verschil met een sms is natuurlijk dat je een sms verstuur je, maar dan krijg je niet direct antwoord. Het verschil met pingen is eigenlijk chatten. Dus je verstuurt iets. En als de tegenpartij dan ook een dingetje heeft waar pushmail op zit, dan kun je gelijk. Ja, je kunt chatten. Je kunt dus het is toch iets meer dan sms'en. Ik doe het ook met WhatsApp op iPhone. Ja. Ja, je kunt het ook op de iPhone doen. Maar het is ik zie dat daar een verschuiving in zit. En eigenlijk een ontwikkeling die we. Misschien herinneren jullie nog dat toen de mobiele telefoon er was, plotseling bleek dat je kon sms'en. Nou, de halve wereld ging als een gek sms'en, vooral de kids. Want dat was lekker goekoop. Nou, toen werd sms'en, moest je voor betalen. Wordt natuurlijk steeds minder, maar je moet er nog steeds voor betalen. En nu zie ik een overgang naar pingen. Is het niet zo dat het sociale gedrag van mensen in het kader van mobiele telefonie... toch erg, ja, het lijkt wel zwermgedrag noemen ze dat. Hè, de meute keert zich af van Twitter en gaat pingen. Zien jullie die trend ook? Die meute, diezelfde meute, heeft natuurlijk nog nooit op Twitter gezeten überhaupt. Want dat zijn toch wel andere andere doelgroep. Dat is een andere groep? Ja, ik denk het ook. Ik denk dat er op dat front, maar ik denk dat als we nu terugpakken op de politiek, dat het geen gateway is voor de politiek om via Ping mensen te gaan benaderen. Nee, dat is gewoon tussen je vrienden, je contactpersonen. Dat is echt heel close. Ja, maar daarmee dus ook weer bijvoorbeeld wat veiliger. Ja. Want je kunt dat pingen waarschijnlijk ook nog versleuteld doen. En, maar dat ik is denk dus niet wat dat pingen die andere vormen van sociaal netwerken uitsluit. Het pingen is sms'en en msn'en. En dat vervangt het. Maar het vervangt niet sociaal netwerk, want dat heeft een hele andere behoefte. Dus ik denk niet het kan wel zo'n daden, want het is natuurlijk hoeveel tijd per dag kan je overal aan besteden. En als dat natuurlijk aan pingen is, dan is het niet aan Hives en niet aan Facebook. Dus er is natuurlijk wel op een bepaald moment, als dat de grote tijdverdrijver is, dan wordt dat natuurlijk een media waar je weinig mee kan inhacken. Maar het is weer een stap verder. Luister, het is het chatten. Hè? Dus niet, je stuurt een sms. Vroeger als je op een feestje was, dan zat de helft van de mensen allemaal. Hè, maar ook in de politiek zaten ze te sms'en. Ja? En nu kunnen ze een beetje twitteren. Maar ga je nog een stap verder, dan ga je chatten. En chatten is niet beperkt zoals Twitter tot een beperkt aantal tekens. Oh, ja. Je kunt eindeloos, en het is interactief. Je bent als het ware, je bent aan het chatten. Wat een heel ander gevoel is. Dus mensen. Wat ik op dat feest zag, was dat mensen daar toch heel lang mee bezig zijn. En vroeger was het zo, je stuurt een sms'je van hallo, ik zit hier, wat is er? Of is het leuk, of is het niet leuk, of kom ook. Maar nu zag ik dat mensen daar lang mee bezig waren. Ik had het gevoel dat het weer een nieuwe stap was in het mobiele communicatiepatroon. En en ik was verbaasd eigenlijk hoe snel dat gegaan is. Toegeven, dat waren een beetje upmarket feesten en ook geen 13-jarigen. Oké, ik zie dat niet zo om mij heen persoonlijk. Maar ik denk ook, ik gebruik het ook inderdaad wel alleen op WhatsApp. Maar puur om inderdaad met mensen één op één af te spreken die ik anders zou sms'en. Maar ik denk dat er nog steeds wel een behoefte bestaat om met meer mensen te praten. Dus dus niet alleen met je eigen vrienden. Inderdaad je vakantiefoto's om. Maar luister, je kunt. Wij doen dat nu ook. Hè. Wij skypen en we kunnen ook chatten met elkaar. Hè. Nog zo'n, is het niet zo, want dat weet ik eigenlijk niet. Kun je met Ping niet met een groep chatten? Mij niet. Nee. Niet dat, tenminste, alles is er morgen, is het weer geïntegreerd in een of andere app. Ja. Maar op zich. Maar nogmaals, het domme is natuurlijk dat waarvoor de gemiddelde gebruiker een sms'je nog maar een paar centen kost. Ja, men dit dus ziet, en dat is ook zo. In feite kun je, als je natuurlijk een uur zit te chatten en het kost helemaal niks. Het is een alternatieve vorm. En op zo'n feest zag ik dat met name. Natuurlijk, het is een klerenlawaai. Dus weet je wel, als je een house bent. En dan kun je helemaal niet praten. Dus je wilt helemaal niet bellen. Maar dat chatten was dan een. Ik zag dat patroon. Dat mensen zich vervelen op zo'n feestje. Ja? Het is allemaal leuk en zo. Allemaal helemaal hip en zo. Iedereen ziet er leuk uit. Ik denk uit. Dat je gewoon op een heel saai feest was. Ja, toevallig was het dan misschien een feestje. Maar ik zag plots, ik heb dat aan mensen gevraagd. En met name ook aan de leveranciers van de BlackBerry. Die zeggen, ja, in die doelgroep verkopen wij. Dat is echt een hoos in de verkoop van BlackBerry's. Want ja, de BlackBerry's. Ja, dat is al langer bekend. Ik bedoel, dat pingen groot is. Maar ik zie niet heel erg de link met sociale netwerken, want en helemaal niet met politici en sociale netwerken, omdat het gewoon zo'n privé chat is. Als je een trend ziet van dat mensen steeds meer weer terug willen naar de privacy in plaats van open en opener, ja, dat zie ik. Ik moet eerlijk zeggen eigenlijk ook niet, want je ziet juist door bijvoorbeeld location-based services dat mensen helemaal niet helemaal jongeren niet die behoefte hebben om hun privacy enorm in te bewaren. Dat ze juist willen laten weten. Goh, hey, hier ben ik nu en hier is het nu leuk. Dus dat ze op die manier heel erg bezig zijn om Die data, dat is ook wel natuurlijk een waardevolle database, dat je ziet, oh, hier zijn heel veel mensen ingecheckt. Dan kun je ook meteen zien, goh, wat vinden ze hier van het feest? Nou ja, in het geval van dat feest hadden ze waarschijnlijk allemaal hebben gezegd, dit is een heel saai feest, want ik zei er al de hele avond te pingen. Nou ja, het kan natuurlijk zijn dat als je Foursquare incheckt, dat je dan op een of andere manier ook het pingcontact met al die mensen kan leggen. Dus dat het een soort bootstrap is naar het lokaal daar pingen in de toekomst. Volgens mij is het niet op die manier geïntegreerd. Mm-hmm. Maar nog even dan terug naar de politiek. Mark Rutte, moet hij ook op Foursquare inchecken waar hij allemaal is? Nou ja, dat op zich zou best leuk zijn. Als hij dus op openbare gelegenheden is. Ja, in de campagne. Ik denk dat de Taliban dat ook hartstikke leuk zou vinden. Ja, maar nou ja, dat is natuurlijk een beetje. Hij laat ook, je kunt ook zijn agenda opvragen. Hij laat sowieso weten waar hij is. En natuurlijk niet als hij thuis zit. Als hij, dus dat zeg ik, op openbare gelegenheden. Als hij dus ergens spreekt, als hij ergens is met een doel. Ja, dan kun je inderdaad Foursquare checken. En dat is misschien wel leuk. Dan trek je een andere doelgroep er naartoe. Ja, dan denk je, zie je opeens op je check-in, omdat je ook hem volgt, zie je opeens dat hij hier in Amsterdam of weet ik veel waar je bent, dat je dan ziet, oh, daar is nu daar. Dan kan je zelfs besluiten om erheen te gaan. Ja, precies. Ja. En het is weer een teken dat hij toch, dat we het toch niet met hem eens zijn en dat hij toch op de sociale netwerken moet. Ik ben het helemaal met hem eens. Ik vind dat die sociale netwerken buitengewoon gevaarlijk zijn voor dat soort publieke figuren. Ja, want ze zeggen dingen of ze zijn eerder geneigd om een gut reactie te geven op situaties. En dat is gevaarlijk, omdat dat is onderdacht. En daarmee kun je... Maar dat komt toch niet door die sociale netwerken? Nou ja, als je een foto van iemand neemt, kan het er ook met zijn vinger omhoog staan, zou ik maar zeggen. Omdat hij denkt dat komt er door het ontbreken van bedenktijd. Omdat je via al die moderne media eigenlijk... Als jou een camera in je, een microfoon in je neus geduwd wordt, dan heb je toch ook geen bedenktijd? Je bent toch politicus, er zijn geen andere regels. Er worden niet zomaar... Toevallig ben ik televisiemaker, maar er worden niet zomaar camera's in iemand zijn neus geduwd. Wanneer de minister-president uit het torentjeoverleg komt, dan weet hij dat er camera's zijn. Maar er lopen allemaal van die mensen rond, dat heet de voorlichters, maar dat zijn in feite een soort bewakers, die... voordat je je camera maar aan kunt zetten of wat dan ook, daar vreselijk moeilijk over doen. En als een politicus gewoon in de trein zit en jij gaat met een camera naar hem toe, dan zit er echt een voorlichter naast die zegt nee. Dus dat lijkt misschien alsof radio... dat zijn hele cameramomenten of tijdstippen... Dat je gaat twitteren, dat is toch ook een moment dat je gaat besluiten. Je hoeft ook niet de hele dag... je hoeft toch ook geen 100 tweets. Nee, maar je zag dat in de Kamer, tenminste dat is de beelden die bij mij zijn blijven hangen, dat tijdens allerlei debatten, dan zag je inderdaad Femke Halsema, die zat dan te twitteren of die zat te sms'en, weet ik van wat, maar in ieder geval zat ze met een apparaatje te komen. Ja, heel eens Twitterdebat is jou gewoon bijgebleven. Ja, en dan denk ik dat is gevaarlijk. En als mediamens zeg ik, niet doen, want je hebt de neiging om sneller te reageren. En ik zou het dus als adviseur van Rutte of van welke politicus zeggen, niet doen. Blijf weg van die sociale netwerken, blijf überhaupt mee. Als je iets wil zeggen, op je een persconferentie bij elkaar en ga je dat doen. En ik denk dat Rutte en companen daar ook naar terug gaan. Want even bedenktijd, even rustig. Ook weten welke mensen wat vragen. Want dat is het. Met twitteren bereik je misschien hele rare mensen die daar rare conclusies gaan aantrekken. Maar je hoeft niet op iedere tweet te reageren. Dat is ook een misvatting. Dat is niet eens mogelijk. Dus als jij het gevaar manier... van opslingering, in de techniek heet dat, hè, de resonantie, dat iets gaat opslingeren, is als het tijdspanne tussen gebeurtenis en reactie heel kort is dat gevaar groter. Ja, dan zeg je tegen Mark Rutte, gewoon iedere keer voordat je reageert, dan moet je even wachten. Ik denk ook weer, net als, dat zeg ik ook altijd, in de journalistiek... Dat er een adviseur moet komen. Sorry? Nee. Nou, als ik Mark Rutte zou adviseren, zeg ik, alles wat jij doortikt of wat jij op je machine tikt, gaat eerst door de ogen van je PR-adviseur. En ik weet dat vreselijk afhoudend is. Maar dat zou best kunnen. Maar ja, zeg dan niet uit angst ervoor. sluit ik gewoon een heel communicatiekanaal af en ga ik maar alleen maar een paar mensen die het gesprek met de minister-president bereiken met mijn wekelijkse boodschappen, bijvoorbeeld. Dat is toch gewoon heel gezond, alleen door die angst ervoor. Omdat je denkt, oh, straks reageer ik te snel. Ja, dan ben je nog altijd bij. Dus ja, maar er zijn dus genoeg situaties waarin waar blijkt dat dat mis is gegaan. En bijvoorbeeld in het bedrijfsleven in Amerika. Ja, maar alle voorbeelden waarin het goed is gegaan. Nee, maar er zijn... Ja, maar dat is, zo zit het niet in de media. Als je de media rapporteren niet over goede dingen. Dat iemand hele leuke dingen zegt en helemaal positief is. Daar wordt niet over gerapporteerd. Maar als hij één foutje maakt, dan staat het groot op de... Ja? Ik bedoel, meneer Wilders heeft 100.000 dingen gezegd waar niemand zich aan stoort. Maar als hij dan één keer iets fout zegt, dan staat hij voor de rechter. Zo werkt het nou eenmaal niet in de media. Je moet heel voorzichtig zijn met het afbreukrisico. En ik vind het dus verstandig van Rutte. En ik zal het ook schrijven. Want ik vind dat de politiek eigenlijk met al deze media te hip is omgegaan. Zo'n man als Verhagen heeft dat gedaan om zich een beetje, zeg maar, joviaal te positioneren. Maar als je nou kijkt hoe tijdens de formatie de man is opgetreden. Is dat allemaal in de achterkamertjes gedaan? Is dat echt niet rondgetwitterd? Nou, is een deel van Obama's succes niet de openheid... Van zijn tijdens de verkiezingen in Amerika is een deel van het, ik zou haast zeggen, toch een deel van het succes is toch ook de openheid via de nieuwe sociale media. Ja, en hoe is dat gegaan? Daar zitten absoluut mensen tussen. Denk je dat Obama zelf heeft zitten tikken? Ja, maar dat maakt toch niet uit dat er iemand tussen zit. Als hij maar daar actief is. Ik bedoel, als je toch niet iemand die zijn... bij Huis, toen hij dus hiervoor actief was op Huis, toen ging hij ook echt niet, ik denk, iedere blog zonder dat iemand daar eventjes naar keek. Het zijn dus PR-middelen waarvan jij denkt, en dat mag je denken, dat ze de wezenlijke communicatie bevorderen. Ik sta aan de andere kant, en met veel ervaring in de media, ik zeg het is een nieuw manipulatief en gevaarlijk medium. Waarvan ik zie wat er mis kan gaan. En waarvan ik in het algemeen zeg. Het lijkt me niet onverstandig dat politici daar in ieder geval erg voorzichtig mee omgaan. Ja, nee, dat maar dit is mijn fysiek. Ik vind sociale media helemaal niet sociaal. Afsluiten. En geen persconferentie meer geven. En geen antwoord op vragen van journalisten. Omdat het gevaarlijk kan zijn. Ja, dan moet je mee leren omgaan. Dat Twitter het nou heeft van dat het te snel is, dus dat je snel een fout maakt. Nou, daar kan ik nog enigszins in komen. Daar ben ik ook mee een beetje eens. Het is iets waar je kunt daar niet omheen. Je kunt je kop niet in het zand steken. Het is er, het wordt gebruikt. En ik denk dat het verstandiger is dat iedereen leert ermee om te gaan, dan zeggen van het is gevaarlijk, ik blijf er van weg. Ja, precies. Ik weet het wel bijna zeker. Ook gezien hoe Obama daar allemaal succes mee heeft behaald, is toch gewoon een feit. Ik weet niet heb jij in Europa daar zicht op? Want wij praten nu de hele tijd over Nederland en we zien aan de rand wel eens wat in Amerika gebeuren. Maar bijvoorbeeld in Duitsland of in België of in Frankrijk, is dat dan meer in of niet? Of heb je daar helemaal geen kijk op, net zoals wij? Vraag je dat aan mij? Ja. Daar heb ik eigenlijk ook geen zicht op, precies. Ik hoor wel eens wat, dus, maar op dit moment heb ik even die dingen niet paraat. Maar volgens mij loopt Nederland best wel daarin voorop, net als sowieso met sociale netwerken, met internetverbindingen en noem maar op. In Finland, Bart zit op dit moment in Finland. Hoe is daar wat over te zeggen in jullie politiek? Of dat de mensen daar veel twitteren of op Facebook zitten? Bart? Nee, daar kan ik ook niet heel erg veel over zeggen. Ik ben sowieso redelijk apolitiek. Mm-hmm. Bovendien beheers ik de Finse taal nog niet voldoende om dat goed in het nieuws te kunnen volgen. En ten derde ben ik nog... ver weg van sociaal medium. Ik vind het niks. En ik gebruik het erg weinig zelf. Oké. Maar we hadden ooit een gesprek over bijvoorbeeld... Second Life, dat het vanuit de regering zelfs gestimuleerd wordt. Dus ja, er is in ieder geval voor de, niet zozeer vanuit de regering, maar het wordt heel erg gestimuleerd vanuit de educatie. Het wordt, op alle scholen hebben licenties en alle docenten zijn daar of moeten daar op actief zijn, ja. Mm-hmm. Maar zoals je een tijd geleden dat ook in Nederland had, waar gemeentes plaatsen kochten in virtuele werelden. Wat overigens ook niet echt een succes is geworden, voor zover ik begrepen heb, is dat ook hier het geval. Maar hoe actief het gebruikt wordt, weet ik niet precies. Oké, maar er is in ieder geval een stimulans. En die stimulans is hier in ieder geval niet echt te bekennen. Laten we Finland dan maar even laten rusten. Van mijn eigen kinderen is dat de jeugd hier ontzettend actief is. En dan met name op Facebook. Mm-hmm. En niet zozeer op huis. Dus het wordt echt ontzettend veel gebruikt, wel sociale media. Ja, ik zie de trend ook hoor. Ik denk dat Facebook gewoon de winnaar is. En ik zou het dus verstandig vinden om mogelijk wel niet op Hives meer aanwezig te zijn, maar gewoon de overstap naar Facebook te maken. Dus dat is wat dat mij betreft. Doe je toch niet de reclame, hè? Ik ben opeens Facebook. Google uitvlakken, want ik denk dat Google stinkend jaloers is. En we weten allemaal dat ze al een tijdje bezig zijn met een soortgelijke applicatie te ontwikkelen. En dat gaat vast over niet al te lange tijd uitkomen. Google heeft natuurlijk ontzettend veel mensen aan zich gekoppeld wegens de Gmail en andere applicaties die ze gebruiken. Dus het zou heel snel ook heel groot kunnen worden. Het is maar de vraag wie het dan gaat winnen. Ja, maar ja, dat niet alles wat Google aanraakt in goud verandert. Dat bewijst Google Bus ook alweer, of Google Wave. Ja, dat is ook wel weer waar. Maar het gaat erom dat dus op dit moment is het misschien Facebook, maar Facebook is niet sociaal medium. Het is slechts één van de dingen die sociaal media doen. Dus of het is misschien nu groot, maar of dat zo blijft, mm-hmm. is dan maar de vraag. Kan ook zo, MySpace was ook huge natuurlijk, jaren geleden. Precies. Ja, MySpace is nu helemaal weggezakt, zou ik maar zeggen. Ze hebben van deze week wel nog een nieuw logo bedacht. En dat moet dan hun nieuwswaarde zijn. Want ik heb niet eens op onze nieuws op onze lijst van behandelde items neergezet. Want ik denk als dat het enige nieuws is wat MySpace nu te bieden heeft, een nieuw logo. Dan. Ja. Het moet niet gekker worden. Nou, wij gaan nog even verder door het nieuws. Helene, ik begreep dat jij weer verder moest. Ja. Dus hartstikke bedankt. En we spreken elkaar later. Yes. Oké. Doei. Bye. Even duidelijk, Helene werkt voor de Volkskrant of niet? Ja. Ja. Is een duidelijke gelover in Twitter en dat soort dingen, dat is duidelijk, dat mag. Ik wou even rapporteren over de dealer infodagen gisteren. Ja. Nou, matig bezoek en eigenlijk voor ons ook een signaal van, jongens, we moeten dat daar in die jaarbeurs, wat een heel dure locatie is, moeten we dat niet meer doen, want dat werkt niet meer. Wel goed bezoek en ook wel tevreden standhouders, maar we vinden toch dat de trend in de retail is, en dat is natuurlijk zorgelijk, dat waar vroeger een kleine retailer in de telecom of in de ICT-wereld gewoon nog 5 man of 6 man personeel had en rustig een dagje eruit kon, dat kan niet meer. Het zijn allemaal mom-and-pop shops geworden. Er is de baas en misschien een trouwe medewerker en dan een technisch dienstvogel. Men moet erg veel draaien op uurtje factuurtje. Dus de marges in de verkoop. Ik heb gisteren met distributeurs gesproken die zeggen, ja, het is eigenlijk voor de grote distributeurs is de marge op hardware beneden de 5% aan het zakken. En voor de reseller en de retailers beneden de 10%. Dat komt door het internet, dat komt door de efficiëntie. Maar je kunt met dat soort marges niet veel meer doen. En voor bepaalde producten die goed lopen, noem maar wat harde schijfjes van 1 terabyte voor €70. Daar wordt nog €3 op verdiend. Daar kan je niet eens een factuur voor schrijven. En dan zie je dus dat zo'n evenement waar de handel bij elkaar zou komen, eigenlijk geen bestaansrecht meer heeft. En dat is jammer, want dat betekent dat mensen geïsoleerd raken als ondernemer. En dat er geen dat ze dan maar via sociale netwerken misschien moeten praten met elkaar over tips en hoe je zaken moet doen. Nou ja, heel even ingrijpend voor me, als ik naar mezelf kijk in oktober zoals het nu is, is het gewoon onwijs druk hier. Ja. En ik heb hier 6 man die hard aan het vliegen zijn. En ik kan dus wel stellen dat de tijdstip van deze beurs ook niet handig is. Omdat het altijd tot de kerst rennen is. Ja. Dus wat jij zegt... Daar kun je ook zeggen, we wilden wat later. Al die andere grote beurzen begin september zijn. Maar misschien is dat ook een foute keuze geweest. Dat is ook allemaal helemaal... Maar ik moet zeggen dat het viel me uiteindelijk niet echt tegen. Maar ik wil het niet meer daar doen. En dan is een tweede punt dat zo'n organisatie als de jaarbeurs, die zit in een cycle. Hè? De RAI en de jaarbeurs hebben in Nederland eigenlijk een soort monopolie. Maar daar zit een cycle in. Het gaat dus nu heel slecht. En dan proberen ze via de achterdeur alle extra kosten nog een beetje op te peppen. Zeg maar de servicekosten. Dus de kosten van de stroom. En dat gaat op een hele rare manier. Om een voorbeeld te geven. Ze stellen dus dat je voor de verwarming en de koeling moet betalen. Voor zo'n 2.500 euro. Nou, we hebben dan gisteren eens even alles gefotografeerd. En de koeling en de verwarming stonden gisteren niet aan. En dan zeg je, ja, maar dan willen wij dus niet betalen. Want er is helemaal geen koeling en verwarming gebruikt. Nee, maar dat is een stelpost. Dat soort dingen. Ze zijn heel lastig, maar dat is een cycle. Als het slecht gaat met een bepaalde branche, gaat men via de achterdeur proberen geld te verdienen. En daardoor wordt het niet beter, moet ik zeggen. Want wij zeggen dus, wij gaan niet meer terug naar de jaarbus en we gaan ook niet meer terug naar de RAI met de PC-Dumdag. Omdat, ja, en misschien is dat een signaal wat in ook in de bredere ICT-industrie is. Het wordt allemaal wat tighter, dat zeg ik net. De marges worden kleiner, dus dan gaan mensen proberen via bezorgkosten of factuurkosten of wat dan ook toch nog een paar centen te verdienen. En dat valt wel eens niet lekker bij de klant. Die zegt, ja, ik wil 74 euro voor mijn harde schijfje betalen, maar niet ook nog 11,95 euro verzendkosten en porto en wat je maar allemaal van kunt bedenken. Voor de rest was het toch interessant. Er zijn veel nieuwe dingen, met name in die opslag. Ik geloof dat het Seagate was die daar liet zien hoe even over harde schijfjes gesproken, dat je tegenwoordig harde schijfjes hebt die van die losse dingen, die sluit je op je computer aan, dan hoef je verder niks te doen en die maakt een complete backup, automatisch. Je hoeft geen toetsen meer dingetjes, je steekt dat ding erin in de USB-poort en poef, hij maakt een complete backup. Handig voor de gebruiker, weer een stapje verder, veel van dat soort dingen. Wat ik ook zag is dat de providers toch steeds meer toch wel een beetje de markt volgen. Hè? Je wilt als provider op dit moment geen internet meer aanbieden of wat dan ook. Maar men gaat dingen aanbieden als push e-mail. Als diensten waarbij een externe server zorgt dat jij op je Nokia, waar normaal geen push e-mail of ping op zit, dat wel kunt doen. En dan worden er ook extra diensten als spamfiltering en dus push e-mail, pingen, al dat soort dingen worden aangeboden. Dat je ziet dat de providers en met name kleinere innovatieve providers dus proberen te kijken naar de gebruikspatronen van bijvoorbeeld BlackBerry gebruikers. Hè, want wat is het geheim van het succes van de BlackBerry is natuurlijk toch voor een gedeelte die synchronisatie en die push e-mail. Nou, dat gaan providers dus ook proberen na te maken en aan te bieden. En daar een inkomensstroom uit te genereren. Ik vond dat wel opvallend op de beurs. Wat me nog opviel is, ik heb hele gesprekken gevoerd over IP-camera's. Naar mijn gevoel is het idee dat je een IP-camera boven je deur kunt hangen of in de kinderkamer. En dat je dan van overal in de wereld kunt kijken wat er daar gebeurt. Dat is ook weer gevaarlijk, want iemand anders kan ook meekijken als hij dat zou weten. Maar goed, dat lijkt me een dienst die iedereen zou moeten hebben. Gewoon alweer maar kijken of de vissen in je aquarium nog leven. Maar wat blijkt nu, dat die camera's worden verkocht en dan die moeten dan samenwerken met een routertje. En dat routertje of dat modem, dat moet dan in staat zijn om op afstand een poortje open te zetten. Nou, wat heeft KPN in Nederland gedaan? Die heeft allemaal modempjes geleverd waarbij zij de administrator zijn en zij alleen het poortje open kunnen zetten. Met andere woorden, de verkoper van IP-camera's en IP-camera-systemen loopt aan tegen het feit dat 35% van de Nederlanders die spullen aanschaft en het niet aan de praat krijgt. Dat is wel jammer, vind ik. Ja, dat is ook best wel ingewikkeld. Het is wel zo dat inderdaad de modems van de KPN niet helemaal zelf te bedienen zijn. Dus je bent niet helemaal in control over dat modem. Het modem is ook niet jouw eigendom. Dus het is een soort lease, gratis modem in die gevallen. Ja. Maar je kan wel de poorten doorzetten. Maar dat mensen dat niet begrijpen, dat snap ik ook. Want ja, het is toch best wel ingewikkeld en er zitten rare bugs. Nou, de mensen die met die IP-camera's zeggen, die zeggen, ik dacht dat het Thomson modems waren die ze daarvoor gebruiken of wat dan ook. Maar die zeggen, nee, dat is echt een probleem. Je kunt ook een andere modem krijgen, een Xperia modem, waarbij het wel kan. Maar zij waren nogal duidelijk. Ze zei dat het van buitenaf bedienen van je IP-camera, waar je poort 9 of ik weet niet welke poort het was, voor open moet zetten, dat niet lukt. Okay. Maar jij zegt dat daar wel een truc voor is. Ja, dat kan sowieso. Dus dat is ingewikkeld, maar het kan. Ja, maar ja, goed, dan was mijn vraag dus. Waarom is er niet een website waarbij je op de website kunt checken of je dat kunt doen? Hè? Dus dat de klant, de eindgebruiker, kan zien van, oh, ik heb zo'n modem, ik kan dat wel doen of ik moet dat zo doen. Nou, dat is er niet. Wat mij nu, als we het toch over services hebben en dit soort problematiek. Je kan natuurlijk, net als van die services waarmee je je pc overneemt, je op een centrale server melden van, hey, mijn camera staat nu open op die en die poort. Ja. Dus eigenlijk een tussenserver waar je aan connect. En dan dwars door je firewall en alles heen connectie met die camera maakt, net zoals je dat doet bij het overnemen voor hulp op afstand enzovoort. Dus de techniek om via een omwegserver alsnog gewoon dwars door elke firewall heen te gaan, is vrij gebruikelijk. En zo, nou ja, goed, daar zitten dan, naar mijn gevoel, als jij dat goed begrijpt, zitten daar mogelijkheden om diensten te verlenen. Want de gemiddelde reseller, ik heb dan ook aan mensen gevraagd, zeg, jongens, weten jullie hoe je zo'n router, hoe je zo'n poortje open moet zetten? En dan kijken we mensen heel glazig aan. Ja, we verkopen dozen. Ja, nou, dat is allemaal ingewikkeld. Ja, maar mijn technische dienstman weet dat misschien. Ja. En dan vraag je dus aan die mensen, wat gebeurt er? Ja, zeggen, we hebben wel een paar van die camera's verkocht. En dan, ja, dan blijkt het blijkbaar niet te werken. En dan moeten we er naartoe. En dan weten we het ook niet precies. En dan is het weer een raar modem. En we verkopen die dingen niet meer. En dat is erg jammer, want daardoor sluit de ICT reseller, die toch eigenlijk een leuk aanspreekpunt is voor dat soort producten. He, want ze zitten toch een beetje, ze moeten toch aan je netwerk, er moet een kabeltje aan. Het kan ook met wifi trouwens tegenwoordig. Die verliest eigenlijk een stukje business wat die zou kunnen oppakken. Want in die beveiliging, dat zie ik wel. En dus de bewaking en beveiliging en op afstand doen. Daar zit de toekomst voor heel veel ICT. Of je dat nou domotica noemt of beveiliging. Maar ik zie daar absoluut, daar gaan we naartoe. Ja. Goed, zo'n centrale server, dat gaat ook zeker wel binnenkort natuurlijk komen, dat er zoiets is. Je hebt natuurlijk vanuit harddiskfabrikanten allemaal al dit soort diensten, zodat je met je eigen modem in je eigen meterkast kan, of met je eigen harddisk in je eigen meterkast kan praten. Ik weet dat Western Digital onder andere zo'n optie heeft. Ja, dat gaat allemaal via een centrale server, dus dat kan met IP-camera's ook. Alleen is het gewoon nog niet doorgedrongen bij de IP-camera-mannen. Nee, nou dat is, en dat gebrek aan integratie, dat merk je op. Er staan op zo'n beurs allemaal leveranciers die toch een beetje met een leuk product wat ze ergens opgepikt hebben. En geloof me, er zijn op het moment tientallen soorten van die IP-camera's met infrarood en wat je ziet. En het is echt, ziet er allemaal heel prachtig uit. En waar je vroeger hele lullige beelden zag, kun je nu echt weer gewoon, nou ja, echt HD-kwaliteit beelden kun je zien. Dan vraag je af, waarom heeft niet iedere winkel zo'n systeem? Hè? In Amsterdam is op het moment een hele golf overvallen van jongetjes van 15 jaar die met een pistool ergens een winkel binnenstappen. En dan niet herkend zijn. Nou, je kunt ze bij wijze van spreken door hun kleren heen filmen. Zo scherp zijn die camera's. Maar ik mis dus de integratie. Ik mis de mogelijkheid voor zowel van de kant van de distributeurs als van de reseller om dingen aan elkaar te knopen. En ja, Martin, het is leuk dat jij in die handel zit en dat je daar. Maar daar valt geld te verdienen. Daar zit handel. In het aan elkaar knopen van al die dingen. Ja, dat is sowieso een feit. Ja. Ook op het zakelijk gebied ben je natuurlijk alleen maar VPN-tunnels en zo aan het bouwen. En daar wordt redelijk veel aan verdiend. Dus je kan op allerlei punten daar in het aan elkaar knopen van netwerken en diensten en dingen. Is heel veel te verdienen. Ja. Maar ik mis nog in, en dat is de vraag, laten we even een simpele voorbeeld nemen. Je hangt zo'n IP-cameraatje boven je voordeur met een wifi-dingetje. Ja, nou, je wifi zit in de meterkast, dus dat werkt altijd. En als je dan niet thuis bent en iemand drukt op de bel, dan ga je op je iPhone of op je, weet ik veel wat, een mobiel apparaatje, zie je het beeld van de man die daar voor de deur staat. Ja? Is dat technisch onmogelijk? Nee. Nee? Dat is heel goed haalbaar. Ja. In de camera zit meestal een vierkant, zal ik maar zeggen. In een iets duurdere camera zit een vierkant waar je kan specificeren als daar beweging in dat en dat vlak optreedt van een beetje formaat. Dus niet als er een mus voorbij vliegt, maar als er gewoon een beetje veel wijzigingen in dat en dat vierkant optreden, dan ga ik een stukje bewegend film doorsturen naar die en die FTP-server of naar die en die. Dat kan natuurlijk ook naar een telefoon. Of ik ga een foto maken of ik ga vanaf dat moment gewoon bewegende beelden opnemen. Ja, maar we hebben nu, zeg maar, voor een ICT-reseller, voor de specialist op dat gebied, zit er een tijdsvak van een paar jaar waar je dat soort diensten kunt aanbieden en er veel geld aan kunt verdienen. Want het is er nog niet, maar ik voorzie natuurlijk dat over 5 jaar, of over 3 jaar, Essent, ja, of een andere leverancier, de KPN, dat gewoon standaard gaat aanbieden. En dan je een wifi camera aanbiedt met deze dienstverlening. En wat je zegt, ergens een server die dat allemaal voor je uitrekent. En dan misschien nog heel met een supercomputer nog uitrekent. Of het gezicht wat dan voor de deur staat herkend wordt. Daar kun je nu allerlei dingen bij bedenken. Maar dan wordt het dus over 5 jaar als standaarddienst aangeleverd. Maar het luik wat er in de markt zit is een paar jaar voor gespecialiseerde resellers. En value added resellers eigenlijk. Om dat aan te bieden. En dat is eigenlijk wat in de ICT-industrie ontbreekt. Nou, ik denk eerlijk gezegd, als ik dan even helemaal doordenkend op dit wat ik zie. En dan later, misschien is mijn visie op dat punt verkeerd. Ik voel dat er Apple servers, zal ik maar zeggen, van die home servers voor in je huis. Ja. Waar je dus je films en al je spullen en je foto's en alles centraal kan dumpen. En ik zeg niet dat het Apple wordt, maar het idee en dat er komt bij steeds meer mensen die hebben netboekjes die net niet snel genoeg zijn en iPads gekocht die net niet snel genoeg zijn en die denken allemaal, kan ik niet via een soort window kijken naar een hele snelle machine in mijn kelder? Ja. En die trend, ik heb die al meerdere keren van meerdere klanten gehoord, dat ze eigenlijk het idee hebben dat ze een soort home server, wat natuurlijk dat idee is dan niet nieuw en het bestaat ook allemaal al lang, alleen het hele concept is niet goed uitgewerkt, waardoor niemand het begrijpt. Want een server beheren is heel wat anders dan een pc opstarten. En omdat niemand het begrijpt, slaat het niet aan. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat Apple of Microsoft of wie dan ook een home server concept in de markt weet te zetten wat iedereen ook niet begrijpt, maar wat gewoon werkt. En dan ben je volgens mij binnen, want dan kan je daar ook al je camera's op hangen. En dan heb je maar één gateway naar jouw home systeem nodig. En ja, dan is het dus veel eenvoudiger geworden en begrijpelijker om je beelden op je telefoon te krijgen. Want als al je beelden en al je films en al je dingen en al je camera's op je home server aankomen en je iPhone is standaard geconnect met je home server, dan kan je natuurlijk gewoon alle media die daar gewoon überhaupt op zit, kan je zien en benaderen. En kan je ook je film of je serie nog verder kijken op je telefoon omdat je het zo nodig af wil zien. De limiet is dan onbeperkt. Maar ik denk dus dat het eerder zit in een soort home server waar alles aan connect. Dus niet dat er allemaal gaten in je firewall worden geprikt, maar gewoon één gat naar je home server. Ik denk dat het daar eerder heen gaat. En bij wijze van spreken die home server dan met een secure verbinding naar een security server die daar een beetje toezicht op houdt. Ja, dat zou ook kunnen. Dat je dus altijd wel naar Microsoft.com/homeserver moet. Om te connecten met jouw eigen server, zodat ze dan niet het probleem hebben van firewalls en in één keer dwars door jouw firewall heen kunnen prikken vanaf zo'n server. Want het is dus zo dat als een server zich meldt bij een andere server, van ik zit op poort 5000, sta ik nu open, zal ik maar zeggen, dan, en die server die registreert dat, dan kan die dus aan jouw telefoon melden, nou, die server die staat open op poort 5000. En ja, dat is de manier waarop zo'n centrale server in het midden eigenlijk als een soort proxy kan doorgeven op welk gat in de firewall hij nu te benaderen is. Een andere trend die ik overigens zag, ik geloof dat 20% van de stands die erin voor dagen waren, zijn natuurlijk beveiligingsbedrijven. Maar dat het leveren van alleen maar virussen, dat is natuurlijk al achterhaald. Hè. Het moet allemaal virus firewalls en dat soort dingen zijn. Maar dat men ook steeds meer zegt, we leveren versleuteling van je datapijpen, ja, als dienst. Want dat je een virus op je pc of op je laptop hebt, is één ding. Maar wat veel gevaarlijker is, is dat iemand gewoon zit mee te luisteren in je wifi systeem. En daar alles aftapt wat die wil weten. Ja. En dat die beveiligingsproducten eigenlijk steeds breder worden. Ja, en dus meer gaan bieden. En met name ook je verkeer gaan beschermen. Ja, ik denk dat het ook wel verstandig is, want er wordt allerlei verkeer natuurlijk gewoon mail, zo'n klassieke mail, popmail, ja, wordt meestal gewoon ongeëncrypt je wachtwoord over de lijn gestuurd. Ja. Dus ja, als je dat op Schiphol gaat ophalen, dan, en je weet niet zeker of je nou geconnect bent met het centrale wifi netwerk van Schiphol of via een soort proxy met het notebook van je buurman naar het ding van Schiphol, dan, want dat weet je meestal nooit. Want je kan daar op 35 access points inloggen. En als een van die access points eigenlijk een notebook van je buurman is, is dat eigenlijk dan niet te bepalen. Je kan gewoon meeluisteren in je. Ja. Ja, dus die kan is HTML5 in dat opzicht, daar praat men over, die zegt van dat klinkt wel leuk, maar dat is omdat je steeds meer gegevens eigenlijk gaat zitten oversturen. En omdat HTML5 gewoon meer gegevens kan opvragen en weet, is dat qua beveiliging eigenlijk weer ook nog een extra gevaarlijke stap. Nou, het is zo als je alle diensten in de cloud gaat doen. De diensten die echt in de cloud zijn, die staan op een HTTPS verbinding. En een HTTPS verbinding is standaard natuurlijk eigenlijk best wel goed geëncrypt. En kan je dus zelfs over zo'n hackernetwerk op Schiphol, kan je gewoon HTTPS diensten uitvoeren zonder dat het echt heel veel risico in zich heeft. Dus ik denk dat de grote diensten die allemaal op HTML5 dingen gaan aanbieden, ook allemaal HTTPS verbindingen aanbieden en dus dat het risico nul is. Ja. Dus ik denk dat juist door de HTTPS verbindingen ja, geregeld gaat worden. En dat in HTML5 veel meer data heen en weer gestuurd wordt worden, of engere data heen en weer gestuurd wordt, dat ik denk dat dat niet gevaarlijk is. Niet gevaarlijker dan nu, laat ik dat zeggen. Oké, nou ja, goed, daar waren wat mensen die zeiden van ja, juist omdat je veel meer data is, zit daar meer risico in. Maar jij zegt, het gaat dan wel vaak op een wat veiliger manier. Ja. Ja, ja, voor de rest, men is op dit moment niet ontevreden over de business. Het trekt wel weer een beetje aan. Het loopt allemaal wel. Wat jij zegt, we hebben het hartstikke druk. Dat hoor je van meer mensen. We hebben natuurlijk de afgelopen weken veel gepraat over XP en dat soort dingen. Ik liep tegen wat reparatiejongens aan. Die zeiden, ja, we hebben toch nog wel handel in oude moederborden. Er zijn mensen geweest, natuurlijk in de jaren 2000, 2001, 2003, weet ik veel wat, die systemen ontwikkeld hebben die toen nog met een seriële poort werkten. Weet je wel, zo'n oud ding met pinnetjes. Mm-hmm. Daar interrupten en poorten en dat soort dingen hebben gebruikt. Heel specifiek met dongels of gericht op randreparatuur. Die zeggen, ja, ik krijg dat met Windows 7 niet aan de praat. Ik moet met XP werken, maar ik moet dan ook nog met XP werken op een oud moederbord. En nou is mijn probleem dat die oude moederborden die gaan kapot. Het schijnt in, vond ik ook wel een interessant verhaal, er schijnt rond het jaar 2000 of 2001 een hele series moederborden, maar ook andere apparatuur geleverd te zijn met condensatoren, hoe heet die dingen, elektrolytische condensatoren, Elko's, ja? Ja, die allemaal zo bol zijn gaan staan en allemaal ja. geploft zijn ondertussen. Ja, en dat schijnt. Dat is wel een mooi verhaal. Dat zou gebeurd zijn omdat een Japanse stagiaire die van een Koreaanse fabrikant van Elko's de formule gejat had, maar waarvan ze in de gaten hadden dat het gejat zou worden, die hebben ze de verkeerde formule gegeven. En er zijn 200 miljoen Elko's fout gemaakt. Er zijn die door iedereen. Nou, in ieder geval loop je dan tegen bij zo'n reparatiedienst die zegt: ja, ik heb nog wel werk aan het feit om hele oude. Hele oude, wat is dan? Heel oud, 7, 8 jaar oude moederborden te repareren en die Elko's te vervangen. Want de gebruiker zit aan dat legacy systeem vast vanwege de seriële poort. Mm-hmm. En wat er aan dingen is. En dan denk ik, ja, in feite zou ik kunnen zeggen dat de fabrikanten eigenlijk hun oude klanten gewoon in de kou laten staan. Want daar is geen support meer voor, daar is niks meer voor. Dat moet echt met de hand bijgesoldeerd worden, zal ik maar zeggen allemaal. Mm-hmm. En aan de praat gehouden worden. Ja. Nou, dat, goed, wij lossen dat zelf hier gewoon met insteekkaartjes, seriële insteekkaartjes op. In moderne mainboards. Dus er zijn ook wel weer gewoon mensen die daar gewoon PCI insteekkaartjes voor hebben gemaakt. Ja. Maar, dus er worden op allerlei fronten oplossingen bedacht voor dat soort technieken. Tuurlijk, en het is ook een industrie waar we in zitten. En, goed. Ja. Wat me ook opviel is dat er wordt dus afgezien van deze zeer incidentele gevallen, wordt er eigenlijk aan mainboards niet gerepareerd. Die gaan gewoon de vuilnisbak in, want die zijn toch na 3 jaar verouderd en dan koop je maar nieuwe. Waar wel veel aan gerepareerd wordt is aan laptops. Dat de mensen die hem laten vallen of wat dan ook. En ik dacht dat heel duur was. Ik heb zelf ook een laptop waar de U niet meer doet. Of daar is een dingetje uit. Ik dacht nou dat. En toen zei hij, dat kost helemaal niet zoveel. Voor een tientje heb je bij HP een nieuw toetsenbordje. En dat sluiten we wel in voor 25 euro. Toen dacht ik nou, daar is hij dus een business in. Ook nog een trend is computerhulpen. Ik weet niet of jullie het begrip kennen. Dat zijn zeg maar geen computer resellers, geen dealers, maar gewoon handige jongens die zich hebben verenigd in een ja, dat valt onder waarborg, ICT waarborg, maar in een verband computerhulpen. Hebben jullie er wel eens van gehoord? Nou, niet op dat front. Er zijn wel hier in de buurt is er ook iemand die zich die dienst aanbiedt, volgens mij. Heet die computer case of zo. Die dan gewoon overal langs gaat. Als dat zijn enige beroep. Om bij mensen thuis hulp te bieden. Op met computer ondersteuning. Ja. Men noemt dat dan computerhulpen. Dat is een soort brancheorganisatie aan het groeien. Het gaat om honderden mensen. Ik geloof dat ze 500 leden hebben. En dat zijn allemaal inderdaad achterkamer ondernemertjes. Maar die dus gewoon die dienst bieden. Van hallo, het is om 3 uur 's nachts. En ik moet nog een, mijn adressenbestand moet naar de drukker en gecrashed of hoe dan ook, ja. En dan bel je op en dan komt zo'n man en die rekent daar wat voor. En daar is een business aan het groeien. En ik hoorde van een andere dealer die zegt, ja, ik heb ook een paar van die adresjes, want ik kan dat zelf niet. Ik wil dat zelf ook niet, dus ik gebruik zo'n mannetje voor mij om problemen op te lossen. Vond het ook wel een soort trend. Ik zie dat niet zozeer. Maar goed, het kan mogelijk op de beurs naar voren zijn gekomen. Ja. Kunnen we een lezing te houden. We hebben 500 e-mails gestuurd naar mensen die daar op dat vlak actief zijn. En ik vond dat dus wel interessant om ook te zien dat ze dan ook een soort ze zijn bezig met een kwaliteitswaarmerk. Dus ik ben lid van het computerhulp, gilde, of hoe dan ook. En misschien heeft dat ook te maken met de crisis. Natuurlijk dat heel veel ICT-deskundigen eigenlijk ontslagen zijn en dan maar een beetje op deze manier bij gaan zitten fietsen. Zou best kunnen, ja. Ja, geen idee. Okay. Goed. Hebben we nog verder groot nieuws deze week? Anders dan ga ik weer aan de koffie. Nou, we kunnen nog heel even snel er doorheen fietsen. Er is een. Wacht even. Er zijn twee nieuwtjes. De HCC-dagen gaan weer door. Oké. Ja, op 5 en 6 november. Mm-hmm. Dat is toch wel interessant voor de handel. De HCC die deed dat samen met Mac Events en Hub en zo. Die hebben zich teruggetrokken. Die hebben ook aan de jaarbeurs zeg maar betaald dat ze het allemaal niet door zouden gaan. Want het ging natuurlijk om 5,5 of zo. En, maar de HCC vindt dat ze naar haar leden verplicht is om toch een event te hebben. Dus op 5, 6 november hebben ze halletje 11 gehuurd. Als die hobbyverenigingen niet als handel. Nee, het gaat niet om handel. Het gaat om ledenservice. Ja, precies. De hobbycomputerclubverenigingen. Die laten de beurs nog steeds doorgaan. Maar het zijn dus alleen de verenigingen die daar naartoe gaan. En niet meer de HCC's zoals we dat vroeger kenden. Waar ook heel veel handelaars kwamen, die oude rommeldumpten. Nou, dat is niet helemaal waar. Want ik heb natuurlijk gisteren met die mannen gesproken. Ze verhuren wel een gedeelte van die hal ook aan leveranciers. Kramen, ja. Want die verenigingen hebben namelijk geen geld. En zo'n hal kost toch geld. Dus ze hebben nou toch een beetje... Het is een beetje het oude HCC die idee. Niet helemaal. Het is voornamelijk een lady event. Ze hebben er ook geen grote publiciteit aan gegeven. Ze verwachten ook niet meer dan 10, 15.000 mensen. Maar laten we zo zeggen. De HCC dagen bestaan weer. Dat is toch nieuws. Ja? Ja. Nee, leuk. Dat is ook wel goed. Lijkt mij. Voor in het algemeen. Ik zag in Amerika dat Google bezig is met de Google Cars. Dus er zijn nu, als je kan nu ingehaald worden in San Francisco door een Toyota Prius. Met allemaal camera's erop. En die wordt dan bestuurd door niemand, zou ik maar zeggen, door Google's. Ik dacht dat ding in Duitsland rondrijdt, hoor. Ja, nou, ze zijn al eerder ook gespot. Maar nu zijn er dus meerdere van en die rijden nu ook. En nu komen ze er ook vooruit dat ze daar... mee bezig zijn. Ze hebben 7 testauto's. En die... Je bedoelt dat er geen chauffeur in zit? Nee. Ja, die zit er wel bij. Want het zijn natuurlijk testauto's. Voor het geval het fout is. Er zitten dus wel chauffeurs in, maar die sturen niet meer. Die kijken alleen maar of het goed gaat. Dus. En kunnen dus ingrijpen als de computer het niet goed doet. Ja. Ik vraag me wel er af... Er zijn nog wel een aantal problemen. Zoals het niet kunnen herkennen aan verkeerslichten. En het niet kunnen wisselen van rijstroken. Mm-hmm. Dus daar is nog steeds een chauffeur nodig. Maar het staat in de kinderschoenen. En dat ontwikkelt vreselijk hard. En het gaat er niet om dat zij autonome auto's gaan bouwen. Maar dat zij een systeem ontwikkelen. Wat ingrijpt als de chauffeur het fout doet. Maar ze gaan dus nu ze zijn nu wel begonnen met echt gewoon zelf laten rijden. Toch? Zelfstandig kunnen laten rijden, ja. En pas als dat goed werkt, kun je het zo inbouwen dat het ingrijpt op het moment dat een chauffeur niet goed meer reageert. Dus als mijn Google-auto zelf zo zou rijden en jij gaat wat anders doen, dan gaat hij zeggen van, ik zou het niet doen. Maar dus toch, jongens, het idee van Ik rij zeg maar via de binnenweg is naar Rijksweg 61 of weet ik veel hier in Venlo. En dan zeg ik Amsterdam. En dan rijdt hij en dan ergens bij Amsterdam gaat het systeem zeggen. Hallo, weer overnemen, ja? Ja, dat is over 5 jaar is dat dus zo. Mogelijk wordt de toekomst echt wel zo. En het zal misschien de nodige ongelukken nog opleveren in het begin. Maar dat gaat natuurlijk ook weer opgelost worden. Ja. Dus... Het is in ieder geval, de rijden er nu 7. En dan zou je dus ook auto's dichter achter elkaar kunnen laten rijden en zo, hè? Mogelijk. Ja, maar dat is natuurlijk alleen als iedereen zo'n ding gebruikt. En als er weer zo'n Mongool tussen zit die het niet aan heeft staan, dan gaat het systeem natuurlijk niet werken. Het is wel interessant dat Google dit doet op zich. Gewoon dat niet General Motors dit aan het doen is of zo. Dat niet de Nederlandse overheid probeert om... Want dit klinkt werkelijk, daar kun je echt ecologisch gezien, maar ook qua drukte op de wegen, natuurlijk enorme besparingen hebben. Als je dat zou koppelen aan een systeem wat zeg maar de afstand tussen auto's op 10 meter houdt en een beetje, dat moet ook helemaal uitkristalliseren, dan kun je natuurlijk veel meer auto's laten rijden op dezelfde weg. Dat klopt, maar dan moet je dus wel alle auto's hebben die... Ja, dat weet ik wel. Dan krijg je dus twee soorten auto's. Jongens, precies wat je zegt. De Mongolen die het niet meedoen. En de auto's die wel meedoen. En dan krijg je na een tijdje wordt er gewoon gezegd... je mag de Rijksweg niet op. Dan ga je maar via de B-weg of zo. Ja, of 2 van de 3 wegen zijn voor auto's... die wel zijn voorzien van het systeem. Ja, Ja, nou ja, goed. Wat is in Frankrijk ook? Hè? Er is altijd in Frankrijk de mogelijkheid om zonder tol te betalen toch ergens te komen. Maar dat zijn dan B-wegen of ja, route nationaal. Nee, ja, dit soort toekomstdromen is toch wel. Het gaat hard. Interessant. Een andere trend die ik waarneem is dat podcasts steeds langer worden. Ja. Nou, ze beginnen ook later, hè? Maar dat weten de luisteraars niet. Maar, nee, ze beginnen ook later. Ja, wat dat betreft ga ik dus. Heren, het was mij genoegen. Ja. Volgende week. Ja, oké. Okay. Goed. Mensen, Bart wilde mee stoppen. Dus we spreken elkaar allemaal volgende week. Tot ziens. Het is alweer 20:01. Ik heb nog een heleboel te doen. Ja. We hebben het helaas niet over andere dingen in het nieuws kunnen hebben. Heel groot in het nieuws deze week was de Windows 7 voor telefoons. Ja, ik heb hem wel op het ding neergezet, maar laten we inderdaad nu gewoon stoppen. Ik denk dat we het daar volgende week dan nog even over moeten hebben. Ja. Ik denk het ook, dan is er ook veel meer duidelijk of het echt wat gaat worden of dat het niks is. En er wordt nu natuurlijk een beetje gehyped. Heel veel nieuws gezien. Heel wat? Veel bedrijven die erop springen. Ja. Zowel hardware als software als zelfs gamefabrikanten. Mm-hmm. Dus, goed. Merkwaardig. Ik had het niet verwacht dat het toch nog zo. Dat ze het lukt. Ja, maar het kan ook gewoon nu zijn, hè? Nu toeval of zo. Dat ze gewoon wat momentum weten te creëren. Kan maar zijn dat Microsoft zich weer in blauw heeft betaald aan de marketing. Ja, Android gaat het toch straks weer winnen. Nou, we gaan het zien.